چلیے آگے دیکھتے ہیں. اب ایک اور نعمت کا ذکر ہے, آیت نمبر 79. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السما ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کیا آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں, انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہاں دیکھیے نعمتوں میں سے ایک اور نعمت. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بات کی کہ کیا تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی پرندے دیکھے ہی نہیں. اتنا پیارا اندازن, الم یرو, کیا انہوں نے دیکھا, کہیں آتا ولم یرو, کیا اور انہوں نے نہیں دیکھا. الک طیر, پرندوں کی طرف, طیور اس کی جمع ہوتی ہے, طیارہ اڑنے والے کو کہتے ہیں, اسی کو جہاز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مسخراتن, مسخر کیے ہوئے, سین خا را اس کا روٹ ہے, مسخرتن کی جمع, اس کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان, فرمان کے تابع, جو کام کہا وہی کر رہے ہیں. مسخرات, بازو, پر وغیرہ اڑنے کے آلات جو اللہ نے ان کو دیے, ان کے ذریعے سے وہ اللہ کے زیر فرمان اڑتے رہتے ہیں. کہاں, فی جو وسما, آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ. جب کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ, ہلا, اس کے اوپر پرندے نہیں جا سکتے کیونکہ ہوا کا پریشر ہوتا ہے. اچھا, جب میں ایجپٹ میں تھی نا تو یہ لفظ پڑھ کے مجھے بالکل وہی باتیں یاد آ گئیں. جیسے ہمارے یہاں موسم پوچھتے ہیں نا, کیا حال ہے موسم کا, ویدر, لوگوں کو شوق بھی بہت ہوتا ہے, پتہ نہیں ویسے کیوں, مجھے سمجھ تو نہیں آتی. گھر کے اندر کا تو آپ کا ویدر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, آپ جو مرضی کر لیں. تو بہرحال جن کو باہر نکلنا پڑتا ہے پھر وہ دیکھتے بھی ہیں ہر وقت ویدر چینل اور نیوز. تو ایجپٹ میں یہ جب کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے نا, موسم کیسا ہے, فضا, مطلب یہ جو بیچ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, خلا جو لفظ ہے اس کے لیے آتا ہے. تو شروع میں بہت عجیب لگتا تھا, لیکن اب یہاں بالکل وہی لفظ پڑھ کے مجھے وہی فیلنگ سب یاد آ گئی کہ آسمان اور زمین کے جو بیچ کی چیزیں نا, اس میں یہ تیرتے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, نہیں کوئی ان کو تھامتا مگر اللہ. یہ دیکھو ذرا قدرت, کیسے یہ ننے ننے پرندے اڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا, کوئی 12 میل بلندی تک اڑ سکتا ہے, کوئی اس سے نیچے. کہتے ہیں کہ 12 میل جو مطلب یہاں سے اگر ہماری زمین سے 12 میل اوپر تک کریں تو اس سے زیادہ پرندوں میں اڑنے کی طاقت نہیں ہے. ان نفیز علی کل آیات علی قوم یؤمنون, اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانی ہے. کیا نشانی ہے, تھوڑی سی دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو غور کرنے کی دعوت دی ہے اس کو بھی دیکھیں. پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ پرندے بذات خود بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اڑنے کے لیے کیا کچھ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں, وزن کم ہے. اب اگر ہمارے جتنے موٹے تازے یہ ہوں, انسان جیسے دنیا میں پھرتے ہیں, یا شیر اور چیتوں جتنے بھاری ہوں, تو کیا یہ چل سکتے ہیں, اڑ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں اڑ سکتے. اس لیے جن کو اڑنا ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھے. یہ ہے پہلا عمل آپ کے لیے, آپ کی اور پرندوں کی زندگی کا تقابل. یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اڑنا چاہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو واقعی اڑنا چاہتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, غلطی پڑا ہوگا لیکن کہتے ہیں کہ اے مومن, اے مسلمان, تو شاہین ہے, تیرا کام پرواز ہے. پھر اس میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, یعنی بادشاہوں کے محلوں میں بیٹھنے کے لیے تم نہیں آئے, تم اڑو گے. تو جس کو اڑنا ہے نا, پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے گا. پہلی چیز, لائٹ ویٹڈ, ہلکے پھلکے رہنا. جتنے اپنے پاؤں جمائیں گے نا زمین کے ساتھ, اتنے ہی دھس جائیں گے. ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو نیکیوں کے ارادے کیے بیٹھے ہیں, کر کیوں نہیں پاتے؟ کیا خیال ہے ارادہ نہیں ہے؟ نہیں. نیت میں کھوٹ ہے؟ نہیں. کوئی اور مجبوری نہیں، مجبوری کیا ہے کہ اتنی چیزیں جمع کر لیں ارد گرد کہ ان کو چھوڑیں، کس کو چھوڑیں، کس کو رکھیں، کس کو دیں، کس کو لیں، اور پھر چلو دینا بھی آسان ہو جائے اگر آگے جا کے پھر پلان نہ ہو دوبارہ بنانے کا. ایک لمحہ لگتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے میں اگر انسان یہ سوچ لے کہ بس کھیل لیا خوب، کافی دل لگا لیا، اب آگے سمپل لائف ہے، دے دو یہ اب دوسرے کھیلنے والوں کو، وہ ان چیزوں سے کھیلے ہیں. لیکن اگر آگے پھر پلانز ہیں کہ اگر اتنا ادھر ہم چھوڑیں گے تو اتنا ہمیں ادھر بھی لینا ہے، تو پہنچ پکڑ لے گی نا زمین. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پرندے ایک دم اڑ جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں بیٹھے ہو نا کہیں صبح کے وقت، تو ایک دم آپ کو پھڑ پھڑاہٹ کی آواز آئے گی. یہ نہیں کہ سوچتے ہیں اچھا ڈھیلے ڈھیلے اٹھے، ہماری طرح سستی کے مارے ہوئے اٹھ کے بیٹھے، کھجلی کی سر میں بالوں میں، چلو اٹھتی ہوں، اچھا چپل ڈھونڈتی ہوں، فوراً اٹھ جاتے ہیں. ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمیں بھی فوراً اٹھ جانا ہے. جو کام کرنا ہے نا تو کرنا ہے، نہیں کریں گے نا تو وہ آپ کر نہیں سکیں گے، نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے وہ موقع. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ ایک دم اڑتے ہیں نا تو آواز نہیں آتی ان کے اڑنے کی. کبھی ہوتا ہے جب پھڑ پھڑاتے ہیں نا پر، اس سے آواز آتی ہے. اسی طرح اگر ہم بھی اڑنا چاہتے ہیں نا تو بس آوازیں کم نکالیں. ہم نیکی کرتے ہیں نا تو شور پہلے زیادہ مچا دیتے ہیں، ہم یہ کرنے لگے ہیں، ہم یہ کرنے لگے ہیں، بس وہ لوگ پہلے ہی روک لیتے ہیں، خبردار تم نے کیا، تو ہم رونے لگتے ہیں، دیکھا میں تو نیت ہی کی تھی تو مجھے روک لیا گیا. آف کورس آپ نے دوسروں کو بتایا اس لیے تھا کہ وہ آپ کو روک لیں، اور آپ کہیں ہم تو مظلوم ہیں، ہمارے تو گھر والے ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے. اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات میرے منہ کی بولی آگے آئے، لیکن میں آپ کو پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اگر نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کو معاون بنائے گا. اگر گھر میں کوئی ابھی معاونت نہیں شروع ہوئی نا تو کمی ادھر نہیں ادھر ہے، اس کو دور کیجیے. اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اللہ سے تعلق کو دیکھیں، کوئی نہ کوئی قصور آپ نے کیا ہوا ہے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کچھ کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاونین نہ ثابت کرے. تیسری نشانی دیکھیے آیات میں کہ لائنوں میں اڑتے ہیں. ہم کہاں جاتے ہیں، ہماری بنی ہوئی لائن جو ہے وہ کیسی ہے. کبھی شادی کے کھانا لینے کی جب ماری باندھی لائن بنی ہوتی ہے نا لوگوں کی، وہی دیکھ لیں، خاص طور پہ جب دیسی شادی ہو تو بنی تو ہوگی لائن، لیکن پتہ نہیں چلتا ویسے کہ یہ لائن ایک ہے کہ تین ہے. ان کا حال کیا کہ لائنوں میں اڑتے ہیں. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ ترتیب سے اڑتے ہیں، سمیٹری بھی ہے، آرڈر بھی ہے. شرم آ رہی ہے نا، نماز کی لائنیں ہماری دیکھ لیں کیسی ہوتی ہیں، ٹیڑھی میڑھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے اڑنے میں ایک اور خوبی ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے آگے، وی شیپ میں اڑتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے نا، پھر باقی سب اس کو فالو کرتے ہیں. پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس کو آگے جانا ہے. پتہ نہیں ابو ان کا زیادہ سمجھدار ہوتا ہوگا یا کیا، یہی حکم امت مسلمہ کو ملا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سفر میں بھی جائے نا تو تین لوگ ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو، پھر اس کی مانو. کیونکہ خاص طور پہ سفر میں تو بڑے کلیشز ہوتے ہیں، کوئی کہے گا یہاں رکنا ہے، کوئی کہے گا ابھی چلنا ہے، کوئی کہے گا کھا لیتے ہیں، کوئی کہتا چلتے رہتے ہیں، اور ایسے پھر جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بندے کی الگ الگ بات ماننے میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. کسی ایک کو بڑا بنا لو جو آپ کے خیال میں آپ سے سمجھدار ہے، بس جو وہ کہے گا وہ ڈن. زندگی کا یہی اصول ہے. شوہر بیوی کا ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، سمجھدار بنایا. بعض دفعہ بیوی میں زیادہ اہلیت ہوتی ہے تو پھر بیوی کی بات چلے گی، لیکن بیوی روب نہیں ڈالے گی، بیوی اکڑ کے نہیں بولے گی کہ دیکھا ہاں وہ عقل مند ہے نا، لوگ خود ہی اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ہمارے والد یہ بات بہت کہا کرتے تھے کہ شوہر بیوی میں جو بھی زیادہ خوبیاں رکھتا ہے نا وہ خود بخود اس کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا ہے. لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہو اور پھر بھی آپ عاجز اور بہت سافٹ رہیں. کیونکہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ذرا سے تھوڑی اللہ نے ہمیں زیادہ خوبیاں دی ہوتی ہیں نا تو ہم مردوں کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں. دیکھا یہ بھی خوبی میری، یہ میرے بغیر کام نہیں ہوتا. نہیں آپ اس وقت شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کے دماغ میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ڈیسیژن میکر بنایا، اللہ نے آپ کو ایک بات کو ایسے سجھا دیا جو دوسرے کو نہیں ملی. اس وقت تو آپ کو دوسرا بندہ بےچارہ مجبور اور ہینڈی کیپ دکھنا چاہیے کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں ہے، مجھے مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے، اور جا کے شکر کریں. اور عاجز ہوں، ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا خوبی ہمارے اندر آنے لگتی ہے نا تو ہم پھر اپنی ذات کی بڑائی میں پہنچ جاتے ہیں. تو کوئی جو بھی اچھا زیادہ سمجھدار ہے نا اس کے معاملات ہوں. اور عقل مند بیویاں پتہ کیا کرتی ہیں، اگر ان کو لگتا ہے نا کہ شوہروں کو نہیں بھی سمجھ آتی بات کی، وہ سمجھ جاتی ہے نا جو حالات ہیں، وہ ساری بات شوہر کو سمجھا کے پھر آگے اسی کو کرتی ہیں کہ نام تمہارا ہی بڑا ہو، عزت تمہاری ہو. وہ دوسروں کو یہ نہیں بتاتی، ان کو تھوڑی سمجھتی ہے میں نے ان کو طریقہ بتایا. رشتوں کے کرنے کے وقت دیکھیے، آپ گھر خریدنے کے وقت دیکھیں، کوئی بھی کام ہے. بعض دفعہ مرد ایک بات کرتا ہے تو بیوی جو ہے اس کے آگے چار باتیں کر رہی ہوتی ہے. آپ اکیلے میں جو مرضی سکھا لیں، بتا لیں، سمجھا لیں، سکھانے سے مراد وہ سکھانا پڑھانا نہیں ہے جو ہمارے خواہ معروف ہے، مراد کیا ہے کہ ایک اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے ویک پوائنٹس کو خود کور کرتی، وہ دوسروں کے سامنے اس کو کچھ نہیں ڈھیلا ہونے دیتی. خبردار کسی نے میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، میں نہیں سنوں گی. ہاں اکیلے میں چاہے 10 باتیں مل کے آپس میں بات ہو، مفاہمت کے ساتھ. بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پرندوں کی ایک اور عادت بھی ہوتی ہے، ہوا کے اندر معلق رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کوئی جہاز بھی آج تک ایسا نہیں بنا کہ جو آپ خدا نہ خواستہ اس کا انجن فیل ہو جائے اور وہاں کھڑا ہو جائے، سیدھا نیچے آئے گا، گریوٹی اس کو پکڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو یہ خوبی دی ہوتی ہے کہ یہ اڑتے اڑتے رکنا چاہیں، کسی کا انتظار کرنا چاہیں تو رک جاتے ہیں. ہمارے لیے کیا غور ہے اس میں، سوچئے ذرا. آپ اڑ رہے تھے، آپ بھاگ رہے تھے اوپر اوپر اوپر، اور ایک دم سٹاپ لگانا پڑا. کسی کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے لگا لیجئے، مت اس کو پیچھے ڈالے، مت اس کو احساس محرومی کا شکار کرے. ایک انسان جتنا بھی اڑتا جاتا ہے نا اس کے معاملات میں فلیکسیبلٹی پھر بھی ہونی چاہیے. وہ ساتھ لے کے چلنے والا ہو، وہ سب کو پیچھے ڈال کے آگے خود لیڈر بن کے جھنڈا لے کے آگے نہ پہنچ جائے. ایک بندہ لے کے جھنڈا لگائے گا نا تو اس کا حسن وہ نہیں ہوگا جو ایک پوری جماعت جا کے وہاں جھنڈا لگائے گی. وہ جھنڈا نہ بھی لگائیں تو وہ ویسے ہی پرومیننٹ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد پرندوں، اگر آپ برڈز بیہیویئر کو دیکھیں تو ایک اور چیز ان کے اندر بڑی خوبصورت دیکھی جا سکتی ہے، اور وہ کیا کہ یہ سمندروں کے سمندر پار کر لیتے ہیں بغیر رکے ہوئے. ان کے جسم میں تھوڑی سی جو بیچاری چربی ہوتی ہے نا جمع رہتی ہے، پھر جب یہ سمندروں کے اوپر سے گزرتے ہیں نا تو وہ جلتی ہے اور اس سے فیول بنتا ہے اور اس سے یہ جاتے ہیں. آپ نے کیا سیکھا؟ وہ تو سمندر لٹرلی پار کرتے ہیں نا. آپ اگر اپنے اندر یہ خوبی لے آئے نا کہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ٹارگیٹ آ گیا جو بظاہر ایک سمندر کو پار کرنے کے برابر لگ رہا تھا، تو پھر آپ اپنی ساری جمع شدہ انرجیز لگا دیں. چربی ہے وہ آپ کا وقت ہے، وہ آپ کا مال ہے، آپ کھپا دیں اپنے آپ کو اس کام کے رستے میں. دیکھیے گا آپ کی بیکار چیزیں آپ کے لیے کارآمد چیزیں بنتی جائیں گی. گھروں میں جنک جمع ہوتا ہے نا، وہ سارے جنک کو جمع کر کے اگر آگ لگائیں نا تو اس میں دو تین وقت کا کھانا پک سکتا ہے. اس طرح اپنی خوبیوں کو سامنے لائیں، اپنی بری عادات کو اچھی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے کہا کرے کہ اللہ جو بری عادتیں ہیں میرے اندر اس کو اچھی بنا، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ایک اور ان کے بیہیویئر میں چیز دیکھی گئی ہے، اور وہ کیا کہ جب مائگریشن کرنی ہوتی ہے نا انہوں نے، اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ برڈز مائگریٹ بہت کرتے ہیں. یہ بات مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی، بلکہ اس کو چھوڑ کے اب وہ لکھ لیں پہلے. یعنی پرندے ایک جگہ جم کے نہیں رہتے، موسموں کے ساتھ مائگریشن کرتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھتے ہیں تو دوسری جگہ، دوسری سے ادھر. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی زمین کے ٹکڑوں سے جڑ کے نہیں رہنا، سروائیو کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اب دیکھیے کہ یہ اگر اپنی جگہ پہ رہے نا تو سردی کی وجہ سے مر جائے، لیکن بہت سارے ایسے ایسٹیمیٹس ہیں جو صرف پرندوں کے اڑ کے جانے سے پتہ چل جاتا ہے. بعض جگہ تو یہ تک مشہور ہے کہ کہیں زلزلہ یا کوئی آفت آنے ہوتی ہے تو وہاں سے پرندے اٹھ کے چل پڑتے ہیں، ان کا اڑنا، جانوروں کا ہٹنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں خدا نہ خاصہ کچھ ہونے والا ہے. ایک چھوٹی سی مخلوق کو یہ سینس ہے، ایک انسان کو کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ کوئی فتنہ آئے ہمارے سر پہ، کوئی ایسی مجبوری پڑے، مشکل پڑے، پھر ہم مائگریٹ کریں یا اس برائی کو چھوڑیں یا اس جگہ کو چھوڑیں، اس علاقے کو چھوڑیں. ایک ایمان والے کی تو نگاہ بڑی تیز ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو کبھی فتنوں میں نہیں ڈالتا. ڈلا ہوا ہے تو وہ اسے نکلنے کی کوشش کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدینہ شہر جو ہے نا، اس یہ بہت سارے لوگوں کو پناہ دے گا، باقی جگہ فتنے ہوں گے، بے چینیاں ہوں گی، خاص طور پہ جب دجال نکلے گا. مکہ اور مدینہ والے اس فتنے سے بچیں گے. اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا جو ساری دنیا، یعنی سارے فتنوں سے بڑا فتنہ ہوگا. اب وہ لوگ جو ایسے فتنے کا شکار ہوں گے، اس کو دیکھ کر تو نہیں وہ مائگریٹ کریں گے نا، اس کے لیے تو پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں نا. تو ایک ایمان والے کی زندگی میں ہر لمحے یہ گول ہونا چاہیے کہ میں نے جب مجھے موقع ملا میں نے بہتر ماحول میں جانا ہے. دیکھیے یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کوئی دین پہ عمل نہیں کرنے دے رہا، مطلب یہ کہ آپ کر ہی نہیں پا رہے، آپ کو اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں. چلے اپنے پہ تو اپنے بچوں پہ قابو نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پلاننگ کریں گے، اس سے نکل آئیں گے، یا پھر آپ اس ماحول کو بدلیں. اس کے علاوہ تو کوئی حق نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو فتنوں میں رکھنے کا، یا دوسروں کو بدلیں یا پھر خود اپنے ایمان کی فکر کریں. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جب مائگریشن کرنی ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے بہت خوراک کھا لیتے ہیں، ایکسٹرا کھاتے ہیں، پھر تھوڑے موٹے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کسی برڈ کو بہت موٹا دیکھیں نا تو سمجھیں کہ اب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں جانے کی. اس سے کیا سیکھا؟ اس سے میں نے تو یہ سیکھا کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، جیسا بھی کام کرتے ہیں آپ، سارے ہر ایک کے کام فرق ہے، تو اس سے پہلے خود اسپرچولی اسٹرانگ ہو جائیں. مثلا آپ اللہ کے دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس سے پہلے عمرہ کر لیں، کچھ دن مکے میں گزار لیں، اللہ سے تعلق پیدا کر لیں، پھر کسی علمی حلقے میں بیٹھ جائیں جہاں اپنے علم کو ریویو کر لیں، ماں باپ سے دعائیں لے لیں، کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے آپ کی اسپرچویلٹی بلند ہو. اور ابھی تو آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، لیکن انشاءاللہ زندگی میں کوئی وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس سے پہلے عموماً فکر کیا ہوتی ہے، شروع شروع میں جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں نا تو آپ کو فیلنگ آتی ہے ہائے صحیح بولنا آ جائے، غلط نہ بول دوں، کانپنے نہ لگ جاؤں. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ ہوتا ہے اچھا کسی سے کچھ دیکھ لوں، اچھا سن لوں، دیکھ لوں، جو بات پر انفارمیشن، بڑی شوق ہوتا ہے جمع کرنے کا، نئی نئی باتیں جمع کروں جو لوگوں نے نہ سنی ہو. آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رچتا بستا جاتا ہے نا، یہ قرآن جب آپ کے دل میں، تو اس کے بعد پھر آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا اگر کوئی نیا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں نا، پھر آپ کو یہ زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ انفارمیشن کہاں سے لاؤں. آپ یہ دل میں لانا چاہتے ہیں کہ میرے اندر درد کیسے آئے، میں اپنے اندر کیسے اپنی اسپرچویلٹی، اپنے آپ کو کیسے اسپرچولی اسٹرانگ کروں کہ جو میں میسج دوں وہ لوگوں کے دل تک پہنچ جائے. اسی طرح ایک انسان جب خود اندر سے بھوکا ہوتا ہے نا، تو وہ دوسرے کو کچھ نہیں دے گا. وہ کہتا ہے نا جی ہم تو خود نہیں کھا رہے، آپ کو کہاں سے کھلائیں. اسی طرح جب ہمارے اپنے اندر کچھ نہیں ہوتا نا، تو ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے. پھر اس کے بعد ایک اور ان کے بیہیویئر میں جو چیز دیکھی گئی وہ کیا ہے کہ بالکل درمیان میں اڑنے کی بجائے سمندر کے کناروں پر اڑتے ہیں، صرف کناروں پہ. کیوں؟ جہاں موقع ملے وہاں سے نکلنے کا تو نکل سکیں. اس سے کیا سمجھ آتی ہے بات کہ انسان اپنی کوششوں کو ضائع نہ کرے صرف یہ شوق میں کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں, بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں لے لینی جو مشکل ہے. نہیں, ہاں کناروں پہ رہیے جہاں سے, یعنی اپنے آپ کو سیکیور کرنا اس سے سیکھیں آپ, سمجھے کہ اپنے آپ کو فتنوں میں نہیں ڈالتے. اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے ایمان والوں کو کہ اپنے آپ کو فتنوں میں نہ ڈالو. پھر اس کے بعد برڈز کی ایک اور چیز ہے, اڑنے کے ناطے سے 1 سے 10 گھنٹے تک اڑتے رہتے ہیں. میں جب یہ پڑھی تو میں کیوں ہنسی کہ آپ ذرا بتائیں مجھے کہ آپ مسلسل کتنی دیر بیٹھ کے سبق سن سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, کوئی نیکی کا کام, 10 گھنٹے مسلسل اڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جہاز بھی جو اڑتے ہیں وہ بھی چند مخصوص جہاز ہیں جو لانگ فلائٹس میں جا سکتے ہیں, چھوٹے نہیں, چھوٹے جو جہاز ہیں وہ نہیں جا سکتے. لیکن یہ اتنے معصوم, مجھے تو دل چاہ رہا ہے میں پیار کروں پرندوں کو, ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں. پھر اسی طرح گیس کا نام سنا ہوگا آپ نے, 4000 کلومیٹر کی پرواز کرتا ہے. اب یہ تو باتیں پرندوں کے اڑنے کی تھی نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پرندوں کے اڑنے میں ایک اور چیز بھی ہے, ہوا کا بڑا دخل ہے. فی جو السما, اب دیکھیے کہ ہوا بھی کام کرتی ہے. بعض دفعہ مخالف سمت کی ہوا آتی ہے, بعض دفعہ سیم سمت کی ہوا آتی ہے. ہوا ہے ان کے لیے ایسی جیسے کشتی کے لیے پانی, مسلسل ہوا ان کو چلاتی ہے. کشش سکل کا بھی تعلق ہوتا ہے ان کے اڑنے سے. یہ سب کچھ کرنے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب تخلیق پہ غور کیا جاتا ہے نا تو خالق کا پتہ چل جاتا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن, سورۃ ملک کی رکوع نمبر 2 میں بھی آتا ہے. اور یہاں کیا فرمایا, ما یمسکہن الا اللہ, نہیں کوئی ان کو تھامتا مگر اللہ. اور مجھے ریسنٹلی کسی نے ایک بہت اچھی بات بتائی اور شاید آپ کو بھی بتاؤ گی, کہ انہوں نے بتایا کہ اڑنے والے پرندوں میں سب سے اسٹرانگ جو اڑنے والا پرندہ نا وہ عقاب ہے, شاہین, جس کو علامہ اقبال نے یوز کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا جو لیٹسٹ جہاز بن رہا ہے وہ بالکل عقاب کی شکل کا بن رہا ہے, اس کے نتھنوں میں سے دھواں نکلے گا, اس کی شیپ, اس کی شکل بالکل اس برڈ کی ہوگی. یہ ہے ما یمسکہن الا اللہ, کوئی کہاں جا سکتا ہے اس کو چھوڑ کے, اس کی مرضی کو معلوم کیے بغیر تم سمجھتے ہو کہ تم ترقی کر لو گے, تم فطرت سے اپنا تعلق توڑ ہی نہیں سکتے. کوئی تھامتا ہے ان کو, کوئی گرتا ہے. میں تو یہ بات پڑھتی ہوں نا کہ ما یمسکہن الا الرحمن, ذرا ہر رات کوئی سننے کو ملتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ آپ ہی تھامنے والے ہیں. اور جب کبھی جہاز میں ہوتی ہوں نا تو میں اس وقت تو خاص طور پہ یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ اس جہاز کو بھی تو نہیں تھاما ہے. اس وقت میری نظر میں جہاز بھی ایک بڑا سا پرندہ ہی ہوتا ہے. کہ ما یمسکہن الا الرحمن, کسی کی طاقت تھی. دیکھیے جو چیزیں ہم روز دیکھتے ہیں عموماً زندگی میں ہمارے معمولات میں آتی ہیں اس پہ غور نہیں کرتے, لیکن ذرا پرندوں پہ غور کرتے کرتے اب جہازوں پہ بھی تو غور کر کے دیکھیں. میں تو اتنا خوف کھاتی ہوں کبھی کبھی جب بیٹھتی ہوں جہاز میں, ٹریولنگ کرنی ہی پڑتی ہے تو کھڑکیاں اس کے شیشے میں ٹک ٹک کر کے دیکھتی ہوں, اچھا یہ شیشہ اگر ٹوٹ جائے, اچھا نہیں اس کے باہر ایک اور بھی لگا ہوا ہے. کیونکہ جہاں تک میرا محدود علم ہے کہ جہاز میں اگر ہلکا سا سوراخ بھی ہو جائے تو جہاز گر جائے. یہ بات بچپن سے سنی ہوئی ہے, پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں, کہ پورا یہ ٹائٹ ہوتا ہے دروازے جہاز کے, ورنہ تو اب تک کھلی ہوئی کھڑکیوں کے جہاز بن چکے ہوتے. ہیلی کاپٹرز تو شاید نیچے ہوتے ہیں, اس میں تو ایسی چیز نہیں ہوتی. تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ ہلکا سا کریک کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اتنی موت قریب ہے اور کون اس جہاز کو تھامے ہوئے. آپ کہتے ہیں پائلٹ, کیپٹن, فلاں فلاں فلاں, نہیں, ما یمسکہن الا اللہ, ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانی ایمان والوں کے لیے. اب دیکھنا چاہے مجھے موقع نہیں مل سکا, میرا دل تو تھا کہ کچھ ایسا کر سکوں, تو ہارون یحییٰ ڈاٹ کام جو ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ برڈس کے بارے میں ضرور ہوگا, تو کچھ چیزیں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں آپ بیہیویئر سے بھی دیکھتے ہیں. اب یہاں چونکہ صرف اڑنے کی بات تھی نا, لیکن بہرحال لفظ پرندہ تو ہے, تو میرے ذہن میں بار بار وہ روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ویسا توکل کرو جیسا پرندوں کا توکل ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بافراغت دے کہ صبح جب جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو پھر پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور چونچ میں اپنے بچوں کے لیے دانا ہوتا ہے. نہ ان کے سپر سٹورز ہیں, نہ گیس سٹیشنز ہیں, نہ فیکٹری ہیں, نہ ان کی کمپنیز ہیں. جو رب ان کو دے سکتا ہے تو آپ کیوں غم کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں دے گا؟ کوئی جاب نہیں کرتا. آج ہمارا حال کیا کہ بات دب جاتی ہے جب یہ سن لیتے ہیں کہ جی جاب لیس ہے, جاب چلی گئی, خود ہی اپنے اوپر اہم کھانے رکھتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس اگلے 10 سال تک کا کھانا تو کم از کم موجود ہے نا, ضروریات کی حد تک کوئی بھوکا نہیں مرتا, لیکن خواہشات کو جتنا مرضی بڑھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کو آزمائش میں ڈالے, لیکن باقی باتیں آپ خود بھی سوچئے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرواتے ہیں. ایک روایت ہے کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو گھر بنا لو اور اپنے دلوں میں رقت پیدا کرو اور کافی زیادہ غور و فکر کیا کرو اور بہت رویا کرو اور خواہشات کو کم کر لو, کیونکہ آگے بات گھروں کی آ رہی ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور اللہ جس نے تمہارے لیے گھروں کو جائز سکون بنایا یا رہنے کی جگہ بنایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ, اور اس نے بنا دیا تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے, جلود جلد سے ہے, انام نعم سے یا نوم سے, کیٹلز. کیا بناتے ہو؟ بیوتن گھر, بیتن سے, بات یا بیتو جہاں رات بسر کی جائے. گھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں رات بسر کی جاتی ہے. فرمایا یہ سب کچھ اللہ تعالی تم کو دیتا ہے مختلف طریقوں سے. تستخفونہا, خلقہ جانتے ہو تم ان کو, اشارہ ہے اس میں خیموں کی طرف, عموماً کھال سے بنتے ہیں سکین کے ساتھ اور سفر میں لے کے چل پڑتے ہیں. ٹینٹس آج کے دور میں آپ اس کو کہیں گے, ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, جہاں اٹھاؤ لے کے چل پڑو. کب؟ یوم زعنکم, اپنے سفر کے دن پہ. اب ہم تو کبھی ٹینٹس اور یہ اسی وقت لگاتے ہیں جب کیمپنگ کے لیے, ہم کیمپس لگاتے ہیں کیمپنگ کے لیے کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کیمپنگ, تمہاری تو وہ ایک دن کی چیز ہے, ان کی زندگی اس کے اندر گزر جاتی ہے. یوم زعنکم اور یوم اقامتکم, یا پھر اپنے قیام کے زمانے میں. میرا خیال ہے یوم زعنکم ہوگا ہم لوگوں کے لیے جو کیمپنگ کرتے ہیں تو شوق میں ایک رات گزار آتے ہیں, اور اقامتکم ہوگا تو یہ ان لوگوں کے لیے جو رہتے ہی صحراؤں میں اور ایسی جگہوں میں. تم جانوروں کی کھالوں سے یہ بناتے ہو, اشارہ وہی ہے. زان کہتے کوچ کو, کوچ کا دن یعنی سفر کا زمانہ, اور یوم اقامت ٹھہرنے یا کہیں اترنے کا وقت ہے. کہ جس رب نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے, دیکھو اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھال سے کیا, تم کی شدتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہو. کبھی سوچا تو کرو, یہی ہے نا زندگی. اسلام گھر کا کیا تصور دیتا ہے؟ کہ پہلی بات یہ کہ گھر ہلکا پھلکا ہو, ہاں دوبارہ وہی بات آ گئی. پھر دوسری بات کیا ہے؟ کہ گھر جو ہے وہ نیچرل چیزوں کا بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک چیز اور اس میں سمجھ میں آ گئی کہ گھر پرسکون ہونا چاہیے. اسلامی نقطہ نظر گھر کے بارے میں یہی ہے, گھر سکون کے لیے ہے. جذباتی سکون بھی ہو, نفسیاتی سکون بھی ہو, باہمی جھگڑوں سے پاک ہو, اطمینان کی جگہ ہو، ارد گرد کی خرابیوں سے پاک ہو. اور اس کے لیے اسلام نے جو ایک کوشش کی وہ کیا ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، کیونکہ جب کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی پرائیویسی کو ہرٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر جو گھر والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز سکون قرار دیا. سورہ روم میں آتے بمینا آیات ہی انخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. لتسکنوا الیہا کے لفظ آتے ہیں کہ بیوی سے سکون پاؤ. پھر اسی طرح گھروں میں جتنا اللہ کے دین کے حکموں پہ عمل کیا جاتا ہے اتنا گھروں میں سکون ہوتا ہے. اب پیچھے تو بات چل رہی تھی غیب کی، ایک دم گھروں کی بات کیوں آ گئی؟ آگے سایوں کی بات آ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ گھر اور سایہ ستر کی علامت ہے نا، چھپا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں آ کے غائب ہو جاتی ہے. جب ہم گھر کے اندر رہتے ہیں نا تو پھر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، یعنی کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے گھر سکون کا ذریعہ بنایا. اس سے پوچھے جس کو ایک رات باہر سڑک پہ گزارنی پڑے، ایئرپورٹ پہ گزارنی پڑے، ریلوے اسٹیشن پہ کوئی کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنا دیا. گھر ومن اسوافہا، اور ان کی اون سے. اسواف صوف کی جمع ہے، سواد سے ہے، جانوروں کی طرف اشارہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر دی. اور گھر کہاں سے بنے؟ پہلی بات ہے صوف. صوف کہتے ہیں بھیڑ کی اون کو، شیپ کی اون کو. پھر اور کہاں سے بناتے؟ او باریہا، ان کے بالوں سے. او بار وبر کی جمع ہے، اونٹ کے بالوں کو کہتے ہیں. دیکھیے لیدر کا کام کرنے والوں کو ڈفرینٹ قسم کی لیدر کے نام پتہ چل رہے ہیں. اسی طرح اور کس سے بناتے ہو؟ وہ اشعاریہا، ان کے بالوں سے. اشعار شعر کی جمع ہے، دمبے اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں. اثاثا ومتان الہین، اثاثہ بناتے ہو، بہت سارا سامان اور فائدے کی چیزیں. اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف کہ جو انسان کھال سے اور جانوروں کی ہڈیوں وغیرہ کو استعمال کر کے بناتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے نا، ایک معصوم سا جانور ہے اور اس کے ذریعے سے تمہیں کتنا کچھ دے دیتا ہے. تم ان کو کیا دیتے ہو؟ گھاس. اور یہ تمہیں کیا کچھ دیتے ہیں؟ اتنی نعمتیں دی اس نے تمہیں، اتنا کچھ ان جانوروں سے تمہیں ملتا ہے. ان کی اون، ان کا رواں، ان کے بال تک تمہارے کام آ جاتے ہیں. اساس کہتے ہیں گھر کے سامان کو، یعنی فرش، بستر، چادر، کمبل، لباس. اور اساس کا مفرد نہیں ہوتا، اور ہر طرح کے مال کو بھی اساس کہتے ہیں. متا کہتے ہیں سامان تجارت، الہین یعنی اس مدت تک جب تک اللہ اس کو باقی رکھے. اور ساتھ ہی پھر سایوں کی بات کر دی. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا. اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں. اس سب کچھ کر کے وہ چاہتا کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ تم پہ اپنی نعمتوں کو پورا کرتا ہے تاکہ تم مسلمان بن جاؤ. تسلمون، تم سلامت رہو، تم اس کے بن جاؤ. اتنی نعمتیں، اتنا کچھ دیتا ہے، کیوں کہ شکر کرو، کفر چھوڑ دو. یہاں دیکھیے کہ ذلال کی بات ہے، ذل سائے کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے. یہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے نا، کہ تم اپنے سایوں کو ہی دیکھ لو، تم کہاں سے آئے، کیا ہو، کیسے پہاڑ ہیں. پھر ان کے ساتھ اکنان، کنن کی جمع ہے، غار کو کہتے ہیں، کہ پہاڑوں میں بھی غیب ہے. دیکھیے اس کا بھی تعلق غیب سے ہے نا، چیزوں کے سائے بنے تمہارے لیے، پہاڑوں میں پناہ کی جگہ ہے، درختوں، پہاڑوں اور مکانوں کے سائے بنائے، دھوپ کی تپش سے تمہیں بچاتے ہیں، ان غاروں میں تم رہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار میں جاتے تھے نا، غار حرا، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور غار ثور میں ٹھہرے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ، مکہ والوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے. ساری نعمتیں، سرابیل سربال سے ہے، سربل سے بھی ہوتا ہے کرتا. دیکھیے کون سی چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں آتا، کرتا، کہیں قمیض کچھ. اور آپ کو کہتے کہ اس سورت کا نام سورت النعم بھی ہے، نعمتوں والی سورت. اسی لیے آپ کو یہاں اتنی چیزیں مل رہی ہیں، کہیں گرمی سے بچانے والے کرتے جو ہم پہنتے ہیں. اچھا بعض لوگ گرمی میں کرتے یا کپڑے ہلکے کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کپڑے تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، خاص طور پہ جو صحراؤں میں ہوتے ہیں تو کھلے بدن تو ان کے بدن کو ویسی آگ لگ جائے، اتنی گرمی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہمارے سمر آتے ہیں تو ہمارے کپڑے اترنے لگتے ہیں، اور پہن کے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہنے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور سرابیل تقیکم باسکم سے مراد زرہے ہیں، لڑائی میں پہننے والے لباس جو کڑیوں سے بنتے ہیں، جو حضرت داؤد علیہ السلام بھی بناتے تھے. فرمایا اسی طرح تم پہ اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا، پہاڑوں کی نعمتیں، غاروں کی نعمتیں، دشمنوں سے بچانے کی نعمتیں، اتنا کچھ دیتا ہے، بس تم ایک کام کر لو، لعلکم تسلمون، تم فرما بردار بن جاؤ. ایک روایت تفسیر ابن عباس کی آتی ہے ایک بدو کے بارے میں، طویل روایت ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک موقع میں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ اللہ نے تمہیں گھر نہیں دیا، کہاں دیا، یعنی جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں اس کو پوچھتے گئے بتاتے گئے، ہاں ہاں کہتا رہا، لیکن جب آخر میں کہا کہ لعلکم تسلمون تو کہا اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. وہ تو بدو تھا، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی یہ لوگ اگر ایمان سے منہ پھیرے تو پھر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا، بس بات کر دیجئے. کہ ہاں پھر تم پہ کوئی پکڑ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بات بتا دی جائے پھر وہ نہ مانے تو پھر بتانے والے کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس نے اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقے سے بات بتائی تھی، پھر پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. اور ایسے لوگ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں یا منہ بدل دیتے ہیں اس عرابی کی طرح، اور یہ روایت ابن ابی حاتم کی تھی اور تفسیر ابن عباس میں بھی تھی، تو اس کے بعد فرمایا جو ایسا کرتے ان کا حال کیا کہ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہوئے بھی، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اجنبی بن جاتے ہیں، انجان بن جاتے ہیں اس سے. واکثرہم الکافرون، اور ان میں سے اکثر تو کافر، نہ شکرے. کیسے؟ دیکھیے اللہ کو پہچاننا کیا ہے، ہر بندے کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن اس کی بات نہ مانی، رب کو پا کر چھوڑ دینے والے کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نعمت دے اور نعمت سے دور ہو جائیں. میں جب بھی ایسی کوئی آیت پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ باقی نعمتوں کے بھی زوال سے بچانا، لیکن اس دین کی نعمت کے زوال سے تو ضرور بچانا. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو نعمت کو پا کے اس سے دور ہٹ جائے، اور نہ صرف کہ دور ہٹے بلکہ دوسروں کو دور ہٹانے والا بنے. اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو دیکھیے اور پھر سوچئے کہ کہیں کسی نعمت کا انکار تو نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں، امام سدی کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد رسول اللہ کی نبوت ہے، یعنی وہ نبوت محمدیہ کے سبب جانتے پہچانتے ہیں، پھر بھی محض اس ضد اور انعت کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح اس کی دوسری تفسیر کی جاتی ہے شرک، کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، دوسروں کو نعمتیں دینے والا سمجھنے لگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. اب یہاں ایک چھوٹا سا شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مشرک تو پہلے سے منکر تھے، پھر ثم ينکرون میں ثم کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ اعتراف اور اقرار کے بعد منکر ہوئے ہیں، کیونکہ ثم میں کچھ ڈیوریشن ہوتی ہے، تو حالانکہ ایسا نہ تھا. تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ثم جو ہے نا وہ زمانے کی دوری کو تو ثابت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے بغیر بھی آ جاتا ہے. یہ وہ پہچان ہے جو انسان کی فطرت میں تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو لہٰذا کوئی مانے نہ مانے، زبان سے کلمہ پڑھے نہ پڑھے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس ذات کا بنایا ہوا ہے کہ جو ہمیں سب کچھ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے. رکوع پورا ہوا.